he ismu ya Allahu mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Yewe nabii, zabari uharamishao izo Allahu ya uhalalisha, ili utaheze radhi zahu wa mwasha haho. Na Allahu yende mwenye ukufirli ya mwenye urehemu. Allahu hesaha mtarubisha ni mjibanza usenezi amini zahanyu. Na Allahu yende mwana wahanyu. Na mwishe leo wakati ya nabii ya ambia mzima harumu wa hazie wa hahi hadisi ya siri. Wahe ayamba. Na Allahu hambenulia wahe mtume hamjuliza baadhi ya hazo, hashumpia baadhi. Na huwa wakati ya mjuliza hazo, imhazie hamba. Yendo bia ya hujuliza hazo, hamba, yemjuzi mwenye habari ndi ya nijuza. Ikani wanwa shaha henyo wa ili mtubia uha Allahu. Ijo kaka ili uhanyu juu. Ikweli ya miyo ya hanyu. Ika ikoroha. Shaika msedilana baina hanyu hoshinana na mtume. Lahi bila shaka Allahu wande mula wahahe wa mhifadhi. Na Jibril. Nuwa ruwema. Nuwa amini. Ne malaika. Nuwa lo baada ya izo wa saidizi wahahe. Kwenda hukae kahamtoa lakini. Imula wahahe mbadili wa nguwashe wa kairi hanani. Maisilamu, wa amini, wa tuio, wa tubiao, wa mbuduo, wa fungao, wa hajirio, wa kawanolo hawa na amwari. Yeni wa amini, na mvukishe za nafsi zahanyu, mezi ahli zahanyu, na mdoikao za kuni zahao wa nadamu na magaya. Uviridi wao mojuu ni malaika wenzangu wa biyavu. Wepo awende kinyume nizo Allahu ya wa amrisha, na ufanya izo wa amrishiwa. Yeni makufuru, msitowe udhuri leo, bila shaka nga mjuli wa hizo mwarenda. Yeni maamini, na mtubioha Allahu tauba ya kweli. Wenda imola wa hanyu, ya mzimieni ya madhambi ya hanyu, ya mtieni haruma mbebo wenda omiro hoto ni mwiyo. Usiku wako Allahu kanahu mungu wa nabii. Nuwa amini wadzima nae. Inuru ya hao. Gajodo zunguli ya hoso ni maono nume ni hao. Wajua hamba. Yewe mwala wa hatu. Itimizize inuru ya hatu. Narikufirlie. Bila shaka we mshinzi wa haina rongo. Yewe nabii. Kanya jihadi jimwe makafiri no wanafiki. Naweka mziro wa ujuu. Na inarejei ya hao, mbumbo wa jahannama, yayo marejei maima kade. Allahu hare mumfano kuwa kufuru. Mhazie wa Nuhu ni mhazie wa Lut. Wakanti numaze ambi za huwa ruma wa hatu wa ili wema. Shawa wakini, na wakana uwa saidi ya uwa nashe wa anu na mongolo itoka yonzi husuni ma Allah. Na wambilwa, na mjie mroni wa mjano wa nji yao. Allahu hare mumfano huwa amini. Hazie wa Firaun. Wakati ya hamba. Yewe mwana wahangu. Niwashie uhaho mbambevoni. Na univukishe na Firaun na neziamali zahahe. Na univukishe ne kaumu ya kithwalimu. Na Maryam mwana wa Imrana ikaho haka hazingara undushe wahahe. Abengeri mvuzi ya eroho ya hatu. Na haswadikishe makali mahe mwala wahahe nezio zahahe. Na haka mwenguoni mwanyenyekevu.